واذكره يذكرك فردا او لدى ملأ لا تنسى ربك في سر واعلان. العالم الخمال لله طلع عنه يذكرك فردا او لدى ملأ لا تنسى ربك في سر واعلان. بيت بي بلا ماكو في دا ين دي داف التيزاس موي ميل فاتوس با تانت بي دانو ما دور كو في رضي الله عنه وارضى عن النبي والله واذكره يذكرك. من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملئ ذكرته في ملئ خير من ملئه. فبلا جمانسوني واذكره يذكرك فردا. رضي الله تعالى عنه وارضى عن النبي ادريس. من ذكره يذكرك si karturu yàlla mo am daraje yàlla ne fadkuruni adkurkum tudd leen ma tudd leen, tudd leen ma ci wéet ma tudd leen ma ne ci wéet, tudd leen ma ci mbir mbooloo ma tudd leen ci mbooloo mu gën mbooloo ma ngeen may tudde yéen. Fa bala ji man suni wadkurhu tuddal yàlla, fadkurka yàlla tudd la, aw lada malain wala nga tudd ko ci mbooloo yàlla tudd la ci mbooloo. Latan sa bul fatte rabbaka sa borom yow jambi fi sirrin ci lu nëbb wa i'lani ak lu feeñ ne fan fa mo so ne fa tollu deg yek ne yàlla ngi fi. بين أمجاد وغيطاني لتلحق الركب والأيام ضيقة ومن توانى يفت الخير يا جاني. لتلحق الركب والأيام ضيقة ومن توانى يفت الخير يا جاني. نكي جمتي يالا أي جارلا جمتي يالا أي جارلا أكي أي رفور nitu yàlla yi day ni jàkk nit xam ni mi ngi ci maqaama sàngam. Su ci jógee mi ngi egg ci maqaama sàngam, bu deewul yegg ci maqaama sàngam, bu deewul yegg ci maqaama sàngam. Mu ne boo bëggee dem ci yàlla wa amali Issa al Issa mooy gëlee mu mbéy. Ñu ni ko looy tuddee fii gëlee mu mbéy. Mu ne li ngay war ba dem ci yàlla bi ci jëkk mooy jikko ji rafet, jubal yow ci bopp xocc, dëggul teg ca, bàyyil fen teg ca, bul xiir teg ca, sellal teg ca, muñal teg ca, maandul teg ca. Moom ngay bëtte nag fay xal falaa gott yi yaatu ya bay na an jaadin wa xaypaani nga war warwaay yu mën yaa daw te mën a waaxu. Ñu ne ko lu tax? Mu ne xanaa xamuloo ne adduna dafa gàtt te kat wa man tawaana ku doye di yafutul xayr yiw dana la faat yaa jaani yow mu doy yow tooñkat bi fa ma suone na ku doye di yiw yàlla dana la romb te doo ci jël sa wàll. أفق أفق طب منصورين خقل واي خالل أفق خالل خقل. وما هذه الدنيا ديت النبي بدائمة ميل سخدك. وما هذه الدنيا سوى كدر أجنبي نخيت كفلة فوتي تركلة تزوت منها لأنه وطل يبل تأدينا بأخرى defare ko sa alakhira zade muzdani boye ge ci yalla da nga dole ko tar ku yalla geureum wa inna daral akhirati la hiya al hayawan alakhira moy dundu ga afiq bala la ciono japp ngay waxante ku bëgg adina da ngay wax ba son mu meebu waat gëna bëgg ci adina ta adina kat soko bëgge bis bu xeye mom gën la bañ dafa mel ci mis ñew na de ay ñu jindi acci lañu jindi tat ndigal Seydou Abubakar wax ne kenn ku nekk na toog place am te bàyyi jaabante bi photographe yi bàyyi photo yi bàyyi njaayum carte yi mi bañ pare fii tabaarakallah mi rafet rek fi nekk buñ ci boolee nag di seetaan photo yi booboon fafte yi mu ne nañ mott li liggéey bi man nag dama xamul bi ñuy julli fan laa toll woon a ci bi ñuy julli ji fan laa toll woon ok ah ok adduna loo ko bëgg bëgg bëgg bëgg moom bis bu ne mu di la gën a bàyyi waa koy bëgg rek te moom mu di la gën a bañ te ngaa sàkk fexe jëf yi num bari bari bari bari bari bari ak luñ ko mën a tuddee te yàlla kese kese taxul yàlla déguñu ci ak pari ma bëgg a wax lu gàtt nag li ma bëgg a wax moo di adduna bi ko yàlla moomee daf ko tëral ci ñeenti kenn ñeent ñooñu nag kenn ku ne sa yëfi moroom nga jël dugal ci sa saak dem ak moom dafa daa ñu may bëgg a wax mat na seetlu de adduna yàlla daf ko bind teg ko ci ñeenti kenn ñeenti kenn yooya benn kenn bu ci nekk jël si yëfi moroom dugal ci sa saak dem ak moom tayfek joxo ko ko àdduna du bouché dige ma laaj ñeent yi àdduna bi ko yàlla bindee mi ngi ko teg ci maanu teg buur mooy benn kenn bi xam-xamu borom xam-xam mooy ñaaru kene bi ndimmalu aji am ak ñaanoog aji ñàkk ñeenti kenn yooyu moo ci ngoom àddina doonu li may wax de rasulullah yay wax sayiduna muhammad nee na xiwaamu dunya bi arbaati ashiya kenn yi yenu addina nee na ñeenti kenn la bu njëkk bi moo di ilmul ulamaai xam-xamu borom xam-xam yi kon borom xam-xam boo seen muy dem benn kenn la ci kenn yi àdduna yi bu nëbbee la mu xam wala mu nay ca la mu xam moo paralyser addina ñu réer ñëpp moo leen ko yóbbi benn ñaareel ba moo di saxaawatul agniya ki yàlla dénk koom-koom ba pare mu tabe xamoo ko yor lu ne te doo joxe dara mu yàqu ci àdduna sa loxo nga ci biir li ma njëkk wax dëgg joxe dee la gën a yitteel xëy na sëñ bi dama fini bu njëkk bi mu ni ma ñëw ci bu ñaareel bu ni ma boobu doom dëgg wér fii na bu njëkk bi la saxawatul agniya ñu yàlla jox koom-koom ñu tabe seen tabe ga rasulullah yi nee na mooy benn kennug addina xamoo ku tabe daf koy yegul way fum joge ñu ñaanal ko fum jëm ñu diko ñaanal ku tabe bo tukki ñi nga daan dimbali nan yalla nga ñu bëss ak jamm ñi nga dañu ci nan yalla na exide ak jamm ñi nga bokkal ak ñoo bi nan yalla na la yalla yobbu ak jamm ci nga joge ñaan ñi nga andal di ñaan fu nga jëm di ñaan man nga fa yalla motax rasulullah ni ku tabe jegeena yalla ben jegeena nit ni ñaar jegeena aljanna ñet sori na safa dëgg de ñun nak liñ tudde tabe ak tabe du ben de dedet ku la romb nga may 10000 te alal ji atal te do azak tabe wo dof bu civilisé nga mané ku la romb nga may ñaari jinni alal ji atal nga lankene do ko génné azaka tabe wo dof bu civilisé nga di wut ku la jéx rek alal bu ci ak yalla génnul lo ci defati nen la zakat dafa mata bayyi xel sama li ma jaaxal yama bu ma ci Sénégal société buy def inventaire ni dañuy génné azaka ñu jëri ci mom ak yépp ci yam ci xamuloo ni société boko ubbé yow borom fond bi ak ñuy liggéey ñaar ngeen yàlla nee na bokk naa ci société bi li fi kenn woorul ana salisu sharikayn yàlla nee na ñaar ñu ubbi société ñu ne ñetteel naa leen maa lam yaxul ahaduhuma saaxibahu nee na li fi kenn ci ñoom ñaar woorul morom ja société bu atal ay julit moom ko lànk ba ñu génne azaka ja continuer liggéey di dem war nañu yàlla ca santaaneen moo tax société yi day fayit rek cooy bare rek waaye ku ñu mën a andi mën koo rek le mbir moo génne ak yàlla yàlla rocc loxoom te yàlla lu mu rocc loxoom mu tasaar azaka na ci julit ñi ba xel aji màkkata génne woo azaka alal ji atal may bie màkkata doo azaka tabax jàkkata doo azaka xanaa xamoo ni yii yaa ko def ci sa coobare bopp te azaka ji yàlla ni nañ génne nangam jox ko ku mel nii ku mel nii ku mel nii ku mel nii ba ñu juróom ñett innama sadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina alayha wal muallafati qulubihim dem ba ca wa fi sabilillah juróom ñett nit yàlla naan joxal kii joxal kii joxal kii joxal kii nga laank tëdd ci azaka jooju te la ci garaaw nag waaye da lay dab naan imaamul xaramayni nga naan dama bëgg rasulillah de te doo génne azaka foo ko bëgge ku bëgg rasulillah yi da ngay jëfandikoo sunnaam njool màkka ba mu ne al mar'u maa man ahaba daf ni wa man ahaba nii kaana maayi fi ljanna daf caa teg ni man axya sunnati faqad ahaba nii ki bindal sama sunna moo ma bëgg yi ci des bëgg yi wax la kon tabe way tabe yi ci pilier yi yenu àddina la mooy ñaareel bi xam nga ñetteel be moo di daawatul fuqara ñi amul dara seen mbubbi yi gàtt te woya waaye buñ ne allahuma rek yàlla nang te njool màkka nee na rubba ashaasa aghbara madfuun inda al abwaabi law aqsama ala allahi la abarra nee na bare na ko pouchere ñàkk solo woyof lool bu yegsee ñu naan ko bàyyi ñu waay ma beneen te lu mu ñaan yàlla nan ko te mi ngi ci biir gaañi te xàmme woo ko ci ran bi lu leen sóoraale te yàlla neena xàmme naa ko ci ran bi sayidina mohammad dafa woo abou zarin ñu ko ndax xam nga diw mu ñu ko xam naa ko kooku fa mu waxee ñu déglu ko bu yegsee ñëpp yaatal ko ku mu ñaan jabar nga may ko ci kooku bu doon ci jamono bi bëgguma wax waxin wi dañ naan waaye gér yéegi njool màkka ni pat ba yàgg mu ne ko ndax xam nga diw tudd ko keneen mu ne kooku du taxul ma miin ko njool màkka di ko ko melal di ko ko melal di ko ko melal ba mu ne mooy kii jullee ci koñ bi fii ci jàkka ji mu ne waaw mu ne ko taxuma ko miin njool màkka ni ko kii nga miinul jëm ji mu gën ki nga miin mi ngi mel ne fi jant bi fenkeeg fa muy soy loo ci man yadubuna bi xayraw wamaa ولا بارنا فوق فوقي تدفع بارنا فوق فوقي ويتموي فا كون تونتال مين في يالله ييب يالله لين بيند تي يالله دو تيوله كون لومو ديفار لولا باخنا الخلق كلهم عيال الله احبهم انفعهم لعياله رسول الله نين mbindef yep njabotu yalla la ci ci yalla gëna bëggaat moy ki ëppaat ngariñ ci nit ñi kon ki ñak amul te buñ ko dimbalé mu ñaan ñaanam nga moy ñettelu pilier adina xam nga ñettel be moy du adulul umara manu te goor rasulullah neena walaw la adulul umara la akala an-nas ba'dhum ba'dan kama yaakulu dhi'bul ghanam neena bu bur bu mandu joge ci adina nit ñi di lekkante comme ay jeun lolu exina bu bur mandu wul société nit ñi dal di yam ak société jeun ñi ciof la muy def jarañ rek ci lepp doole def nako ñent ñoñu nak kenn ko ne da nga jël ci yefi morom duggal ci sa sat ni mes borom xam xam bi jël xam xamam diko commercer buñ ko woyé ci rukk rek jox ko chèque rek mu falsifier ben laay ne gaayé ko déggul rek fokk nga modéré xamoo nit ñi bay wax sunna do civiliser ci ñom bay wax sunna do civiliser ci ñom dañ daan dafa nandul wala ñu daal di la traiter nan orthodoxe la wala ñu intégriste la mais noko nekk alquran ak sunna nga wax ko ñu naan dafa nandul nand amu ci gëm rek wala nga wedd waaye gëm ba pare yàlla ni nii la ñu naan pourquoi mënul am benn nga gëm yàlla ommatu ci li yàlla wax nekk julit wala nga nekk yéeféer nekk yéeféer waaye nekk ci digg bi ku ne nga bëgg a ànd ak moom nekk diwlin tobb bu ñëw nga bokk ci mënul am mubadabina bayna dalika la ilaha ula wala ilaha ula do bok fi do bok fi munu nek ha yow momu ñak yit waron xaar bañu dimbali la nga ñaan nga begg seen yow yit dem ci médecin bi bind lu ordonnance bu dul jar mukk ordonnance bo xamni jël gëna nga ñox ko fenn mu seet ñu dem ba dab bi passé bi yaa waye dina la jox njëg gi doko xamé waat nga dogalé waat ko joxaat ko ko dogalewat ko joxat ko ki dogalewat ko joxat ko ki wa li be kagn li du soti kat fem fem baxul de aw fem baxul boy wax waxal ngir yalla soy jef jef ngir yalla xamone mom nitu yalla bi bo ande ak mom te yalla taxul dagay perte dagay perte am na ñoo xam ne ànd ak Serigne Mbaye poos jaral na leen lu nekk dañuy dem dend ak moom di mag magal mbag piis photographe mu ne ray ñu def ko ci seen poos ñu kat mag ma Serigne bi buñu saqali waaye jubóog Serigne baax na waaye jubóo na fi yàlla jubóo na fi yàlla gis ñama sorog maag góor gi bi ñu génnee télé boo génnee góor gi télé te yàlla jëppi na nag jëriñ na la jëriñ na la boo àndee nit te yàlla taxul da ngay perte maa ngi lay jox tegtal yent yàlla Issa alayhi salaatu wasalaam dafa doon def li ñuy tuddee siyaaxatu touriste day doxantu gàddu benn mbuus def ci ñetti mburu benn xale ni ko taraw liis ni ko damay ànd ak yow mu ni ko foo jëm mu ni ko damay wut yàlla te xam naa ni ñitu yàlla nga mu ni ko maa yàlla képp képp la tax a jóg mu ni ko yàlla képp ma tax a jóg yéen ci yàlla Issa ni ko bu yàlla taxul di nga wàññee ko nga ànd bu sincèreul teqalikoo nga day jege ay coonu dan dox dox dox ba xiif ndap leen yéen ci yàlla Issa tekki mbuus ma génnee ñetti mbur nga xale bi lekkal benn bi lekk bi ci des ni ko bi ci des garde ko nu économise ko nekk xale bi suurul yéen ci yàlla Issa ni ko ma door fi ay rakkaat ñew le xale ba ni mbur wa fuuf lek bam jeex tak ni ko la isa gelu si ni ko ana mbur wa ma la denkon mu ni ko lek nañ ko su ko lek xawmako xamoko tama joxon la xawmako de jël nañ ko bobu nek ma fi lek nañ ko man ci la isa ni bax na tok tuuti benn picc naaw tiim ko moo picc mi ci turu kawam ismu aal dafa am ismu nazil am turu kaw dafa am turu suuf am picc mi naaw di romb boo xamoon nu mu tudd boo dee diw rek muy si waaye ñàkk boo ko ñàkk a xam moo tax nga naan picc muy fërëy dem parce que waxoo ko su ma nee nit ku may wuyu waaye bu ma nee góor jigéen ñi xam ne bokkuñu su ma nee jigéen wér ñi xam ni bokkuñu bu ma nee mag am maas gu ma wuyu su ma nee ndaw am ku ma wuyu bu ma nee Modou am ku wuyu picc yi noonu lañ amee ay tur ismu aal dafa am ismu nazil am mu ne picc mi diw picc mi ne barag barag barag ñu tegg ci loxo bi mu roog ci paasaam daal di rendi rendi ba pare sukki butti ba mu set mu raxas taal lekk ba mu ñor mu jox xale bi ñu ko lekkal xale bi lekk ba seeñ mu jël yaxiya mag magal maasale ñu ëpp picc ma ni fër naaw tiim ko mu ni ko ci kattanu buur bi ma xamal lii ma def lii wax ma ko lekk mburu wa xale ba ni xaw ma ko xaw ma ko xaw ma ko de inti yàlla isa ni xamoo ko mu ne wa mu ne bax na yàlla bax na waaxu rek dëgmal montaage mi jël benn xeer dóor ko ci montaage mi rek montaage mi ne tisseur mu raay ko rek lépp nekk or or massif mu daal di saam ñetti saam ne bii saam de maa ko moom man bii yaa ko moom yow lu ci des wàllu ko lekkoon mburu wa xale ba ni mana maa ko lekk ba mu jox tàkk amina wa taakuluna turaasa aklan lamman wa tuhibuna almaala xubban jamman way may la xubbi alxayri la shadid nit dafa bëgg alal nit dafa bëgg alal mana maa ko lekk xoolal xawma ko ko lekk léegi ñu royal la picc feesal la jox la nga rampli te yàlla ko mburu yi nga ne xaw ma ko wurus képp génn nga ne man te jógu fi ba léegi de yonte yàlla isa ni ko yow mu ne waaw mu ne ko kon nag jëme wurus yi yépp na ànd ñu woon ngir yàlla xale ba dem di wuti saako bu ma sol wurusam isa teg ci luñu sole rek ñetti band yi egsi saway looy def fii damay dajal sama or moomoo ko de ah maa ko moom kay waaye tegal fii or bi sëpp sëpp li dóor ba muy xar-xar la dóor ba dara de su lu may dee ju bàyyi ko foofu daal di réunion ñoom nag ñu ji alal nag ku ko yàlla jox da ngay jëfandikoo jëfandikoo bu tee ku ko yàlla jox ok sëñ bi yow jaari tàmbee du bu bay alaj fall ci caar yi nee na mi ngi lay nuyu sëñ bi nee mi ngi lay fay dégg de ji alal ku ko yàlla jox da ngay jëfandiku jëfandiku kàll ñu ne kon bala ñoo sol wurus wi nañu wuti li ñuy lekk na bu ñu lekkee ba suñ kenn naan ba man di seet ni ñu jële wuñ si ñu ne man suñ mbaay kaay ñëw la nga dem jënd li ñu sandi fële ci sokri jënd xaalis jox Mansour Mansour dem ba fële mu ni koppar wurus wu day ñu di ko bokk-bokk loo yàlla tere gars yi xam ni may waaja sandis bi lay jënd poson def ci sandis bi lay jënd poson def ci dem jënd ay sandwichsam jënd yàpp jenn poson rokkas ba mu fess del mu tak di ñew lexi gañu reñu nañ gannaaw ni waji kat bu mu ñew bu ñu ci nañ ko sakkal tax bëkk nañ ko ray way mom du bok mën sur yek ci sandisam ñu door bu mu la ci teud bebu yaa waji jëk jëm ma ngay xar xar la bebu ñu lopp mansour ci waxin ba mansour sedd guy ñoom ñu jël sandisi lekk dal di deer biir yi neewi waaju jëkk ja rek gas di xar-xar la yonte yàlla Issa wàññi ko yeg si nuyu waaji waaji fay waa lu la yóbbee lii mu ne ko dañ maa dóor ba may bëgg a dee gaa ñii nag mu ne ko xanaa ñoo rey seen bopp de yonte yàlla Issa ni ko xam nga lu la may chance mu ne ko déedéet mu ne ko ànd gi nga àndoon ak man samay yeenantu yàlla te sincère ul saxa ci nga amee lii bu sincère ron nga mucc alhaj malik nee na wa faaza man baayaa al awliyaa mithlu nag di baayaa al anbiyaa sidi xaaj malik nee na ku jaayanteeg wali yi yàlla te muy dëgg ci yow texe nga comme ku jaayanteeg yonent ya jaayanteen ma sidi xaaj malik si du nu xàcc kenn barewu ko pexe kenn réewu ko àndu wa du nu jënd kenn ak maw alhamdulillah noo ñu yaatal suñ xol di xajoo julit yépp gëm nañ ni innama al muminuuna ixwatun ci fariqa lañ bokk cheikh na ahmad tidiane mooy sëriñu sëriñ si loolu la yàlla dogal maa ngi bëgg a tëj waxtaan yi lan neex na waaye du dund te xam nga lu tax wax mat naa seetlu rajo ak télévision bañ xewee ba léegi ci la accident yi wax yi gën a bare ndax rajo dafa neex ñu jox la ko ngay rajoxu rek yor rajo ba di rajoxu ba rajoxe dëkk bi te doo ko yëkk te shahwatul kalaam danaa dégg Seydi Aboubacar ne dañ ciy muslu te mooy bànneexu wax yàlla nañ yàlla gàttalal suñ làmmi wala buñ demee bay wax yàlla nañ wax lu déppoo alquran ak sunna suñ góor gu baax ga fabalaay ji mansour làmmi ñu dafa gàttoon dañu sës ci moom daan ko ci yedd mu naan leen wa kam laamani baadu al ahibati an sukuti wa sukuni wa ma sukutu sukutu xawfin wa jazain illa anni raaytu ida lam yabqa fi ddini min bayni al ixwati gayri al mucaaradati wa tuhmati wal mukhaadafati wal mushaaxanati wal mukhaasamati fasumtu firaaran min alshaytaani wa min kulli ma yuthiru naara alcadaawati axsanu wa axlaqu wa atyabu wa alyaqu fi xaatiri kulli man yanduru bi ayney basiratihi wa basarihi min raddi baadi alaqwaali alati la asla laha illa min qiilin wa qaal wa qalla ma salima mithaar aw uqiila lahu alcisaar wa qaala alshaair sumtu yuaddiika ila alsalaami afdalu min nutqin jana alnadaama wa qaala alcaarifu billa ashhaq alxaaj malik si radia allahu anhu wa koonu daa'imiina ala sukuutin fa ajru llahi xayrun min qisaami ida nafaqa safihu fala tujibhu fa xayrun min ijaabatihi sukuutu góor gu baax la yàlla yàlla yokk leeram mansour bi ñoo bokk ndeyeg bàyyi moom la ko sama faafu tuddee may waxtaan coro ci tud te ngéej ba tudd turandoo mu nekk ci xaal ni ma foo ko tuddee ma jox la junne ma di ko seetlu rek ñu dem mu ne ci xaal nan na fa mansour xam naa nit ku doy waar la sama turandoo xam naa ne nit ku doy waar la parce que li ci gën a garaaw muy nit ñu nit ñee ko gëm ma ne ko yàllaa ko baaxee école Seydou Hadj Malick mi juddee ci jàng ci yaroo ci magge ci doone ci Mansour Serigne Babacar magam ju baax ja mi Mansour Mansour min ay ndillaa Serigne Mansour si Ibn Alhadj Malick ndigal ndimbalam ak ndigalam directement ci yàlla may ma nga daanal Mansour mbooloo mi asalaamaaleykum maratun saniya maa ngi nuyoowaat maa ngi yeesal sama cofeel ci diine ji tariqa bi di yeesal sama dénku ci Sidi Aboubacar si ñaan yàlla li may dénk li may mata di yépp yàlla na ma yàlla dimmali ba ma defe ko ni ko yàlla bëggee defe ko di ko yonent bi bëggee yàlla poñeel ma sama làmmiñ ba li ci yàqu ñu mën ko réparé ba ma bañ cee wax loo xam ni day doon aw njaajaan njaay yalla lepp nek jaamu yalla te wayi ak fitasu yi ak popularité bi bañ ma ci duggal yalla kep duggal ma ci yalla kep bayyi ma ci yalla kep saxal ma ci fi dew wakar yalla la yalla may fanu gudd may la wër defal la ko yaak sa bokk yépp defal ko julit yépp defal ko dawair yépp wa so kirim yayo ngeen kirim wa so kirim yayo ngeen kirim bu reey xam nga lu tax woote ci yàlla def ko benn yoon yomb na defaat ko ñaari yoon yomb na waaye ñetteel jëm ñeenteel te fas yéene juróomeel fas yéene ko def sa giiru dund pas pas la pas pas boobu yàlla na sax waaye kat su ngeen woote woon te nit ñu woor wuy siw leen ngeen am kerta kon maa ngi gërëm seen invité yi di gërëm ñu seetaan si gërëm ñu saraxe bu baax nag gërëm ñu saraxe bu baax ak ñu saraxewul tey fi tasu ak ñuy seetaan saraxe kat yi te yéene ma sarax si te ñëpp la wasalaamaaleykum wa rahmatullah. Maa ngi ñaan yàlla kaddu yi ma ci sànni yàlla na méngoo ak jataay bii yàlla na doon ziyaare ci man doon ziyaare ci képp ku fi toog yàlla na ko yàlla def muy nuyoo jóge ci man jëm ci ñi fi toog ñëpp mënoon naa ñàkk waaye nag baax a wuti laaj mu ne cheytaan rajim wa ma shahid naa illa bi ma alim naa fekkee ak xam bu seedewul yàq na dañu ni ndéeyal jëtig ndéeyal jëtig ndéeyal xojog xojog ma ca kaw garab ga